Miakne wes miakne iso nang ning kre aja takon takon yo ro asam reng kene tatu iki son pandem reng ati nak son tinggal biyen yo ro asam reng kene. Sewelas nong jero ati tapi saiki wes nono cerita wes ilang wes kadung ngeri ko acorano angen son kependem lentur welas iso niki teko musik ada Farel yoi goyang Leo. Yay!